یہ بات کہنے میں جھوٹے ہیں, قسمیں اٹھا رہے ہیں. جی اللہ کی قسم آپ رسول ہیں, یہ قسمیں جو اٹھا رہے ہیں اس بات میں جھوٹے ہیں. آ جاؤ جی. اللہ آپ بیما کنو یک سبون پر دوستوں نے غور کیا. ایک اور عربی کی عبارت پڑھوں, والا ہوں بیما کنو یک سبون, ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. کیوں؟ بابا جا جھوٹ کہنے کے. کون سا جھوٹ؟ فی قولہم آمنا, فی قولہم آمنا, اس بات میں جھوٹے ہیں. ویسا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض, اگر گلاس گندا مندا میلا کچیلا ہو اس میں دودھ ڈالنے کے لیے دل کرے گا؟ پہلے اس کو صاف کریں گے پھر دودھ ڈالیں گے. عورت میلی کچیلی بیٹھی ہے جس طرح چڑیل کی شکل ہوتی ہے, تو اب وہ زیور پہنے تو کیا فائدہ؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ میں نے زیادہ ملا کا مانا امر والا نہیں کیا, بد دعا والا, زیادہ کرے اللہ ان کی بیماری کو, بد دعا والا مانا کیا ہے, امر والا نہیں کیا. ایک یا دوسرا مانا کیا ہے زادہم اللہ مارا سا اللہ, ایک تو مانا اللہ, چلو سادہ مانا کروں, اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دے. اب سمجھ آئی بد دعا جی؟ اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دے, ان کے دلوں میں اللہ کر ان کی بیماری بڑھ جائے. سادے الفاظ ایک مانا یہ فزادہم اللہ مرضا, اور دوسرا معنی کیا اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کرے گا. دو معنی کیے, میلی کچیلی گندی مندی چڑیل بنی بیٹھی ہے, وہ اگر زیور پہن لے پھر آپ چڑیل سمجھتے ہیں؟ پشتو میں کیا کہتے ہیں چڑیل؟ بلا, بلا بنی بیٹھی ہے. اچھا تو آپ اگر وہ زیور پہن لے تو کیا فائدہ؟ نہیں بھائی, پہلے تخلیہ ضروری ہے پھر تحلیہ ہوتا ہے, پہلے تخلیہ پھر تحلیہ. تحلیہ زیور پہننا, پہلے کو صاف ستھری تو ہو, صاف ستھرا بندہ ہو, گلاس کو پاک صاف کرو پھر اس میں کوئی چیز ڈالو. آؤ اب تخلیہ بھی آئے گا اور تحلیہ بھی آئے گا. پہلے تخلیہ کا بیان, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, تخلیہ کا بیان. جس وقت کہا جاتا ہے, اصلاح کی دو صورتیں ہوتی ہیں, تخلیہ پھر تحلیہ. جس وقت کہا جاتا ہے ان کو نہ فساد کرو زمین کے اندر, ادھر مسلمانوں سے میل جول ادھر یہودیوں سے میل جول, یہ کیا چکر ہے؟ کالو کہتے ہیں انما نحن مسلمون, دعوی اصلاح کرتے فساد ہیں, سمجھتے اصلاح ہیں, کہتے ہیں پکی بات ہے ہم تو جی اصلاح کرنے والے ہیں. حضرت ابن عباس نے مانا کیا بین الفریقین, اس ابن عباس رضی اللہ عنہ, دونوں جماعتوں کے درمیان ہم اصلاح کرنے والے ہیں, ہم نے ہر ایک سے بنا کے رکھی ہوئی ہے, ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اللہ تردید دعویٰ, ان کے دعوے کی تردید ہو رہی ہے. اللہ خبردار, انہم ہم المفسدون, تردید اللہ حرف تنبیہ ایک, انہم پھر ہم المفسدون, چار قسم کی تاکید. خبردار دھیان سے سنو, یقیناً یہی تو ہیں فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون, لیکن انہیں انجام ہی نہیں سوچا, نہ مسلمانوں کو ان پر اعتماد ہوگا نہ دوسروں کو ہوگا, کافروں کو. نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اچھا یہ تو ہو گیا تخلیہ, بھائی سب سے مل جل کر نہ ہو, ایک طرف ہو جاؤ بس, یا اس طرف یا اس طرف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, یہ تحلیہ کا بیان آ گیا, زیور پہننا. جس وقت کہا جاتا ہے ان کو آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, الناس پر الف لام واحد کا ہے خیال کرنا. جس وقت ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ, جیسے ایمان لے آئے یہ لوگ صحابہ کرام, صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ. الف لام للاحد کالو تو کہتے ہیں انو میں ایمان لے آؤ, ایسے ہم ایمان لے آئے. انو میں نو کما من صفحا کہ ہم ایمان لے آئے جیسے ایمان لے آئے یہ بے وقوف لوگ. اللہ یا سب اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کب مکل بے علم. مولا صفا صفی کی جمع, صفی کس کو کہتے ہیں جو نفع نقصان کو نہ سوچے. صحابہ نے اپنے نفع نقصان کو نہیں سوچا, سب گھر بار چھوڑ کر سب کو ناراض کر کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ بیٹھے. ہم ان کی طرح ایمان لے آئے کیوں؟ مولا صفا جو اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھے نہ سوچے. اب جواب اللہ انہم ہم الصفہا ولکن لا یعلمون. خیال کرنا بڑی پیاری بات آ رہی ہے, خبردار تردید منافقین. یقیناً یہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے ہم الصفہا یہی تو ہیں بے وقوف. ولکن لا یعلمون حماقہ کے منافقین, لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھنا مولانا مخلصین کو, جملہ دھیان سے سننا, الا انہم ہم الصفہا ولکن لا یعلمون. مخلصین کو, جملہ دھیان سے دوستوں نے سننا ہے, مخلصین کو صفی کہنا ان کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے. مخلصین کو صفی کہنا ان کے عقل مند ہونے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا, میں شعر پڑھتا ہوں. وَإِذَا کم مذمتی میں نا کے سن فہی شہادت لی بے انی کامل. کوئی ناقص قسم کا بندہ اگر میری مذمت کرے, ناقص قسم کا بندہ, تو یہ دلیل ہے کہ میں کامل ہوں. وَإِذَا کا مذمتی میں نا کے سن فہی شہادت لی بے انی کامل. صحابہ پر تنقید کرنا یہ نشانی ہے کہ تم خود بے وقوف ہو. اگر تم سمجھدار ہوتے ان مخلصین پر کبھی تنقید نہ کرتے. وَإِذَا أَتَتْكَ مُزَمَّتِي مِنْ نَاقِصٍ فَهِيَ شَهَادَةٌ لِّي بِأَنِّي كَامِلٌ. صحابہ کرام بے وقوف ہیں معاذ اللہ. آرڈر آ گیا کہ شعر سناؤ شان صحابہ والے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے, خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے, محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے, گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے, گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے, مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے. خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر, خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر, وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے. بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن, لہو شہرگ کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے. وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے, خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے. صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی, صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی, ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. صحابہ صحابہ تھے, ان کے ایمان کو اللہ کریم نے معیار کے طور پر پیش کیا. یہی پہلا پر آخر آیت نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. صفحہ 26. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا یہاں پہنچا تو عرض کروں گا ذرا دو ایسے پیچھے دیکھیے نا یہی مقام وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا حوالہ مل گیا دوستوں کو وَقَالُوا كُونُوا هُودًا یہودی کہنے لگے تم یہودی بن جاؤ عیسائی کہنے لگے تم عیسائی بن جاؤ تَهْتَدُوا ہدایت پا جاؤ گے جواب آیا نہیں نہیں ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا یہودی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی عیسائی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی اگر یہ ایمان لے آئے بمثل ما آمنتم به اس جیسا جو تم ایمان لائے ہو اس کے دو معنی ہیں آیت کے ایک معنی جن چیزوں پر تم ایمان لائے ہو اگر ان پر ایمان لے آئے ہیں دوسرا معنی صحابہ جس اخلاص سے تم ایمان لے آئے ہو اسی اخلاص سے اگر یہ ایمان لے آئے تب ان کو ہدایت ملے گی ایک جملہ کہتا ہوں باذوق دوستوں کے لیے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلامان محمد امامان امت کیا کہا غلامان محمد امامان امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے پوری امت کے امام بن گئے کیسے اللہ کریم ان کو ایمان کے لیے معیار نہ بناتا سورۃ الحجرات 26واں پارہ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم صفحہ 619 صفحہ 619 لیکن اللہ حبب الیکم الایمان لیکن اللہ کریم نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو صحابہ کو ایمان سے پیار وزینہ فی قلوبکم اللہ کریم نے ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں میں ایمان خوبصورت لگتا ہے بلال کے ساتھ بلال اچھا لگتا ہے ایمان کے ساتھ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ نفرت ڈال دی تمہاری طرف کفر کی الفسوق بڑے گناہوں کی والعصیان چھوٹے گناہوں کی اولئک هم الراشدون یہی لوگ تو ہیں سیدھے راہ پر چلنے والے ہیں بھلی راہ پر چلنے والے نیک راہ پر چلنے والے ہیں 28واں پارہ فکتب فی قلوبہم الایمان سورۃ المجادلہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم 654 آیت نمبر 22 نہیں پائے گا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اللہ کو بھی مانے قیامت کو بھی مانے اللہ اور قیامت کو مان کر یواتون من حاد اللہ دوستی رکھتے ہوں اس سے جو اللہ کا بھی مخالف ہے اللہ کے رسول کا بھی مخالف ہے ہوں ایماندار اور دوستی رکھے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ ہوں وہ ان کے باپ دادا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی او عشیرت ہوں یا ان کی برادری اور کنبہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یہ وہ لوگ ہیں لکھ دی اللہ کریم نے ان کے دلوں میں ایمان اونچا بتانا محبت سے اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا جس بات کو اللہ لکھ دے اس کو کون مٹا سکتا ہے جی کوئی مٹا سکتا ہے کوئی نہیں مٹا سکتا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اللہ نے ان صحابہ کی تائید کی غیبی فیض کے ساتھ روحن بے روح غیبی فیض من ہو اپنی طرف سے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَمَرَةً خَلْوِيَّةً. اللہ ان کو داخل کرے گا باغات کے اندر. مولانا طاہر الرحمان سے بنوان عرض کر رہا ہوں, یُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ, یہ الفاظ مولانا نور الوکیل صاحب قاری صاحب مولانا خالد باقی حباب, یُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ, یہ الفاظ دلیل ہیں صحابہ کے خاتمہ علی ایمان پر. یہ الفاظ دلیل ہیں خاتمہ علی, اللہ ان کو داخل کرے گا باغات کے اندر. یہ باغات جسمانی نعمت, جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر. رضی اللہ عنہم, راضیہ ماضی ہے, مانا مسارے والا کر رہا ہوں, یہ جنت روحانی کا ذکر. راضی ہو جائے گا اللہ ان سے ورسول, اور وہ اللہ پر راضی ہو جائیں گے. کیونکہ قیامت کی بات چل رہی ہے اس لیے مانا میں نے مظاہرے والا کیا استقبال والا. اولئک حزب اللہ, یہی تو ہے اللہ کی جماعت اور لشکر. اللہ یہ صغرا ہو گیا, آگے کبرا. اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون, انجام حزب اللہ, خبردار دھیان سے سن لو, یقیناً اللہ کا لشکر, اللہ کی جماعت, اللہ کریم کی ٹولی اور اللہ کی پارٹی, یہی تو ہے کامیاب ہونے والے دونوں جہانوں میں. مولانا ایک جملہ کہتا ہوں ذوق والے دوستوں کے لیے, راضی اللہ عنہم, اللہ ان پر راضی ہو جائے گا. اللہ راضی کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر سارے جہان کو ناراض کیا تھا. سورۃ الانفال فال آیت نمبر 74, والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. 224 آیت نمبر 74, وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں ایک جماعت. نمبر 2, والذین آمنوا, جنہوں نے ٹھکانے دیے. نمبر 2, ونصروا, اور نصرت کی امداد کی تعاون کیا. دونوں جماعتیں مہاجرین و انصار, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی تو ایماندار پکے. ایک ذوق والا معنی کرتا ہوں, ذوق والا, یہ ذوق بیان کر رہا ہوں, لفظی معنی نہیں. مہاجرین و انصار, اولئک هم المؤمنون حقا, ایماندار کہلوانے کا حق بھی ان کا بنتا ہے. حق بنتا ہی نہ دے جو اپنے آپ کو ایماندار رکھوانے میں. آج مولانا ایک حوالہ, بڑے حوالے ہیں, بس ایک حوالہ کھولتا ہوں. سورۃ التوبہ دیکھیے, والسابقون الاولون, 11 پارہ, آیت نمبر 100, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, آگے بڑھ جانے والے, بھاگ بھاگ کے آنے والے ہیں. الاولون پہلا نمبر پانے والے ہیں. کون؟ من المہاجر, من بیانیہ, یعنی مہاجرین اور انصار. نمبر 3, والذین تبعوہم بإحسان, اور تیسری جماعت وہ لوگ جو پیچھے چلے ان مہاجرین و انصار کے, صحابہ کے پیچھے چلے, بإحسان اخلاص کے ساتھ پیچھے چلے. تینوں جماعتوں پر رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں, جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں. مولانا, مہاجرین 1, انصار 2, اور تیسری جماعت والذین تبعوہم بإحسان, صحابہ کے پیچھے چلنے والی جماعت. تو یہ کیا کہا جاتا ہے اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ واطیع الرسول, اور یہ کہا جائے گا والذین تبعوہم بإحسان. چپ کر رہا, ہم نے کچھ بات سمجھی بھی نہیں ہے. یہ کہا جائے گا الفاظ والذین تبعوہم بإحسان. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, جو کہتے ہیں جی 20 رکعت تراویح عمر کی بدعت ہے معاذ اللہ, تو صحابہ کرام بدعتی تھے. جمعہ کی دوسرے دن حضرت عثمان کی بدعت ہے معاذ اللہ, صحابہ بتی تھے, سارے صحابہ چپ کر گئے. ایک بڑے رافضی ہیں, مولانا رافضی دو قسم ہیں, ایک رافضی وہ ہیں جو صحابہ کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں, اور چھوٹے رافضی وہ ہیں جو صحابہ کے عمل پر حملہ کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں. بڑے رافضی صحابہ کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں, چھوٹے رافضی صحابہ کے عمل پر حملہ کرتے ہیں. یہ کہاں جائے گی والذین تبعوہم, 28 پارا. اسی بات پر بیٹھا رہا ہوں, وقت گزر جائے کیا کیا جائے. آ جاؤ جی 28 پارا, ایک حوالہ بس اشارہ اس کرتا ہوں. یہ سورۃ الحشر کھولیے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مال فی کس کے لیے ہے؟ للفقراء, فقراء کے لیے, جو فقیر ہیں غریب ہیں. کون المهاجرین, مہاجرین کے لیے. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم, وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تلاش کرتے فضل اللہ کی طرف سے, اللہ کریم کی رضا. ینصرون اللہ ورسولہ, اللہ کی مدد کرتے ہیں, یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہی تو ہیں سچے ہر کام میں. ایک مہاجرین کی جماعت, سادہ معنی سنا دیا. نمبر دو, والذین تبوؤوا الدار, اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنا لیا دار الہجرت کو, مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں. والایمان, حاصل کر لیا ایمان کو. اخلص الایمان, ایمان کو خالص کر لیا. من قبلہم, مہاجرین کے آنے سے پہلے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم, پیار کرتے ہیں انصار اس سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا, نہیں پاتے اپنے سینے کے اندر کوئی تنگی اس مال میں سے جو دیے جائیں. جتنا بھی انصاریوں کو حصہ مل جائے. آمنا وصدقنا, آمین ہے. ویوسرون علی انفسہم, مقدم رکھتے ہیں اپنے اوپر. ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ ہو ان کو سخت محتاجی, پھر بھی مہاجرین کو مقدم رکھتے ہیں. ومن یوک شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, جو بندہ بچا لیا گیا اپنے دل کے لالچ سے, یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے. مہاجرین ایک, انصار دو. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا, اور نمبر تین جماعت, وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور کہتے کیا ہیں بعد میں آنے والے, اے ہمارے پروردگار ہماری بھی بخشش فرما, ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما. وہ ہمارے بھائی سابقونا بالایمان, جو پہلے ہم سے گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, توجہ ہے نہیں ہے؟ مہاجرین ایک, انصار دو, اور نمبر تین, ان کے لیے دعائیں کرنے والے, ان کے لیے دعائیں کرنے والے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, پہلو کے لیے دعائیں کرنے والے غیر مقلد نہیں ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, ان پر تنقید نہیں کر رہے کہ صحابہ کی اذان غلط, صحابہ کی نماز تراوی غلط, صحابہ کی طلاق کا طریقہ غلط, تنقید نہیں کر رہے صحابہ پر, ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم, اور اللہ نہ کرنا ہمارے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ مومنوں کے لیے. اے ہمارے پروردگار, یقیناً تو نرمی کرنے والا ہے, رحمت کرنے والا ہے. کتنی جماعتیں آ گئیں, تین. نہ ابھی مرنا, قرآن کھولنا یہ جگہ خیال. مہاجرین ایک, انصار دو, ان کے لیے دعائیں کرنے والے تین. آگے خیال. الم تر الذین نافقوا, مولانا نور الوکیل صاحب, الم تر الذین نافقوا, کیا تو نے غور نہیں کیا منافقوں کی طرف؟ منافقوں کا ذکر علیحدہ کر کے اشارہ کر دیا کہ پہلی تین قسمیں منافق سے پاک ہیں. پہلی تین قسمیں لوگ کہتے ہیں صحابہ نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا معاذ اللہ. آ جاؤ جی بڑی تفصیلات ہیں کیا کریں. ولا انہم ہم الصفا ولا کل لا یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. وہ ساری تمہید تھی, اب شبہ کا جواب آیا. شبہ کیا تھا؟ ہم تمہیں دکھاتے ہیں قرآن کے شاگرد لیکن ٹھیک بندے نہیں ہیں. ہم نے جواب دیا یہ نلائق شاگرد ہیں. اب دیکھو یہ آ گیا شبہ کا جواب. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جس وقت ملتے ہیں منافق بڑے بڑے مومنوں سے. کیا مانا کیا؟ یہ غریب صحابہ کو تو کوئی سمجھتے ہی نہیں تھے نا. عمر کے سامنے تم کون ہو بھائی؟ ہم مومن ہیں جی, ہم آپ کے ساتھ ہیں جی. جی جی صدیق اکبر کے سامنے تم کون ہو بھائی؟ ہم جی آپ کے ساتھ ہیں جی. بڑے بڑے مومنوں کو ملتے ہیں اجلہ صحابہ, جس وقت ملتے ہیں ہم مولانا خالد کے سامنے کوئی بات کر کے تو دیکھے دبا دے گا. وہ ہمارا مولوی رفیع اللہ نرم دل ہے اور اپنا مزاج ہے نا جی. بڑے بڑوں کو ملتے تھے, کون ہو تم؟ ہم آپ کے ہیں جی, ہم آپ کو ووٹ دیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, ہم تو ایمان لا چکے. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جس وقت الگ ہوتے ہیں. ذاہبین الى شیاطینہم, ذاہبین الى درحالے کے جانے والے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. اپنے شیطان دو قسم, ایک ہے جنسی دوسرا ہے وصفی. جنس شیطان ہو, ایک ہے وصف, شیطان والی صفتیں اس میں پائی جائیں. تو ان کے جو بڑے بڑے وڈیرے تھے, ان کے بڑے بڑے گدی نشین شیطان, اس سے مراد ہے جنس, جنسی نا وصفی شیطان, جن میں شیطان والی صفتیں پائی جاتی ہیں. پھر جب ان کی طرف الگ ہوتے ہیں کالو تو کہتے ہیں نام کم, یقین ہم تمہارے ساتھ ہیں. میت روحانی مراد ہے, میت روحانی مراد ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور شیطان کا معنی یاد رکھنا اللہ کی رحمت سے دور. انما کم انما نحن مستہزئون, شبہ کا جواب. نہ پھر تو مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ادھر کیا کرنے گئے؟ کہنے جی نہیں جی نہیں, انما جواب شبہ, یقیناً ہم تو مذاق کرنے والے, ہم نے تو ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. اچھا فرمایا اللہ یستہزی بہم ویمدہم فی طغیان, ان کو شیطان اللہ نے کیوں کہا؟ ان کے وڈیروں کو رحمت سے دور ہونے میں تشبیہ دی ہے. جس طرح ابلیس اللہ کی رحمت سے دور ہے, ان کے بڑے بڑے وڈیرے گدی نشین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اللہ یستہزی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا. یستہزی بہم افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. اللہ ان کو سزا دے گا ان کے مذاق کی. ویمدہم واو تفسیریہ, دیکھو مذاق. ویمدہم یعنی ڈھیل دے رہا ان کو اللہ, فی طغیانہم اپنی سرکشی کے اندر, یعمہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں. ام یون آنکھوں کا اندھا, ام ہن دل کا اندھا, اکمہ مادر زاد اندھارا فرض کیا تھا, دل کے اندھے ہو رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, سورۃ آل عمران آیت نمبر 119. ایک کم اسی صفحہ ایک کم اسی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جس وقت تم سے مسلمانوں ان کی چاپلوسی سے دھوکھا نہ کھانا, جس وقت تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے آمنا, ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. اور جس وقت الگ ہوتے السلام علیکم اللہ نام بس جو نہیں چلتا ہمارا, جس وقت الگ ہوتے ہیں آپ ہی خوش ہو رہے ہیں کہ میں کاٹوں گی کو. واہ بھائی واہ. میرا خلاوس علیکم مولانا میں آپ کو نقشہ دکھاؤں. واہ بھائی واہ. جس وقت الگ ہوتے ہیں کاٹتے تمہارے اوپر انگلیوں کے پوروں کو ہے من الغیظ, غصے کی وجہ سے من الغیظ کے نیچے جملہ تمہاری ترقی دیکھ کر, تمہاری ترقی دیکھ کر جل بھن جاتے ہیں. کل موتو بے غیظکم, موتو بے غیظکم, مر جاؤ تم اپنے غصے میں جل جل کر. ان اللہ علیم بذات الصدور, یقیناً اللہ سینوں تک کے حال کو جاننے والا ہے, اس لیے اللہ نے ہمیں یہ خبر دے دی ہے. اولئک الذین ثمر نفاق, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو. کیا معنی کیا؟ اختیار کر لیا, پسند کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے. ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں لیکن آپ تھکے بیٹھے ہیں, کیا کروں مولانا؟ غور کرنا. ایک معنی اور کرتا ہوں, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. دیکھنا تو معنی کروں, نیچے نہیں دیکھنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا, گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. ہدایت دے دی, گمراہی لے لی. ہدایت اور گمراہی, اب اشکال ہے اس معنی پر, اشکال ہے. ہدایت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں, ہدایت تو ان کے پاس پھر دی کیا ہے؟ گمراہی خرید لی, ہدایت دے دی, ہدایت تو تھی ہی نہیں ان کے پاس, منافقوں کے پاس. ورنہ ہدایت سے مراد فطری ہدایت ہے. ہدایت سے مراد کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحبذانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال. آپ فرماتے ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, مجوسی آتش پرست عیسائی بنا. فطرت ہدایت مراد ہے, فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہ. دوسرا معنی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو. دو چیزیں پڑی تھی, ایک سرد ہے ایک گرم ہے, ایک کو لے لیا بس. یوں مثال سمجھو, پسند کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے. ہمارا بے حد تجارت ہم, نہ نفع والی ہوئی ان کی یہ تجارت. مولانا معنی پر اور, تجارت ہم الاضافہ تو للعہد, جو اضافت ہے نا تجارت مضاف اور ہم ضمیر مضاف ہے, یہ اضافہ جو ہے یہ خاص تجارت مراد ہے. نہ نفع والی ہوئی ان کی یہ تجارت, یہ تجارت کہ گمراہی کو پسند کر لینا ہدایت کو چھوڑ دینا, یہ تجارت ان کی نفع والی نہیں ہوئی. وما کانوا مهتدین, اور نہیں تھے وہ راہ پانے والے. کتنی جماعتیں آ گئیں؟ تین. ورنہ ذرا مہربانی کر کے پیچھے دیکھنا نا. پہلی جماعت جن پر انعام ہوا ان کی تفصیل, ان الذین کافروا جن پر غضب ہوا ان کی تفصیل, اور ومن الناس جو گمراہ تھے منافق ان کی تفصیل. اچھا اپنوں کی اتنی زیادہ تفصیل بیان نہیں کی, اپنوں کی متقین, اور ان الذین کافروا کی بھی اتنی تفصیل بیان نہیں کی. منافقوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا, اس میں راز کیا ہے؟ اس لیے تفصیل سے بیان کیا کیونکہ ان سے خطرہ زیادہ تھا. ان سے 63 نشانیاں ہیں منافقین کی سورت توبہ میں, وہ ایک الگ انداز ہے اپنے مقام پر. کیونکہ ان سے نقصان کا خطرہ زیادہ تھا, ورنہ زہری دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا مسلمانوں کو جتنا باطنی منافقوں نے نقصان پہنچایا ہے. ہر دور کے میر صادق اور میر جعفر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. میں ایک باریک بات کہنے لگا ہوں, اگر آپ کے ذہن خوب حاضر ہوئے تو بات سمجھ آئے گی. انسانوں کی چار قسمیں ہیں, خوب اس پر توجہ کی ضرورت ہے ورنہ بات مشکل ہوگی. انسانوں کی چار قسمیں, ظاہر مومن باطن مومن، ظاہر مومن باطن، ظاہر مسلم باطن مسلم، یوں کہہ لو یہ تو تعبیر ہے، یہ رکا نہ بھیج دینا کہ ایمان اندر ہوتا ہے اسلام باہر ہوتا ہے، میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ظاہر باطن مومن، نمبر جیسے ہدل للمتقین، دوسرا ظاہر کافر باطن کافر، ظاہر کافر ان الذین کافروا، اندر بھی کافر باہر بھی کافر، اور تیسری قسم خیال، تیسری قسم ظاہر مومن باطن کافر، ظاہر مومن جیسے منافق، ظاہر مومن، تیسری قسم خیال ظاہر مومن جیسے منافق جیسے، اور چوتھی قسم باطن مومن ظاہر کافر، اس کی پوری دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ باطن مومن، باطن مومن ظاہر کافر، پوری دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. صرف ایک صورت ہے، چودواں پارا کھولو. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ استثناء ہے. من کفر باللہ، جس بندے نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، اپنے ایمان قبول کرنے کے بعد، پھر فعلہ غضب جزا مقدر ہے. الا ہاں ہاں، من اکرہ، من اکرہ وہ بندہ جس پر زبردستی کی گئی، ہم تیری آنکھ نکال دیں گے، عضو کاٹ ڈالیں گے، جسم سے مار، عضو کا خطرہ ہے، بالکل جان جانے کا خطرہ ہے، پھر قلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ. یہ چوتھی صورت ہے، لیکن یہ بار بار تو ہوتی نہیں، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ زندگی میں کسی کا موقع بن جائے. الا ماشاء اللہ، مولانا سبحان اللہ، یہ انداز بھی اپنا قرآن کا عجیب ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر، والدہ بی بی سمیہ، یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے، بی بی سمیہ بوڑھی، رضی اللہ عنہ ظلم اٹھاتے اٹھاتے مر گئے، لیکن کلمہ کفر نہ کہا، اور حضرت عمار پر بہت زیادہ ظلم ہوا، ظلم ظلم ظلم، انہوں نے کلمہ کفر اوپر اوپر سے کہہ دیا. جب اوپر اوپر سے کہہ دیا، روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اوپر اوپر سے میں نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے. مولانا جملہ یاد رکھنا، صحابہ کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرتا تھا. آیت نازل ہو گئی، میرے پاس قرآن کی بڑی مثالیں ہیں. بی بی عائشہ پریشان ہوئی، سورۃ نور کی آیتیں اتری، مائی خولہ پریشان ہوئی، قرآن کی آیتیں اتری، صحابہ پریشان ہوئے، تیمم والی آیتیں اتری، بڑی مثالیں ہیں قرآن کے اندر. یہ آیت نازل ہو گئی حضرت عمار کے لیے. آ جاؤ جی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما زاد ما حوله، یہ کافروں کی مثال. اب مفسرین کرام کا اختلاف ہے، مولانا خیال کرنا، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو دونوں آگے مثالیں آ رہی ہیں، یہ دونوں منافقوں کی ہیں. مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ دونوں مثالیں، بولو تو صحیح، دونوں مثالیں منافقوں کی ہیں. حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں پہلی مثال کافروں کی ہے، دوسری منافقوں کی ہے. پہلی انداز یہی بتا رہا ہے کہ پہلی کافروں کی بنتی ہے، دوسری منافقوں کی بنتی ہے. پھر ایک اور سوال، کافروں کی مثال دی، منافقوں کی دی، مومنوں کی کیوں نہیں دی؟ متقین کی کیوں مثال نہیں دی؟ فرمایا وہ تو اپنے تھے، ان کی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی مثال دینے کی. اب دیکھو، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، قرآن اکثر آگ اور پانی کی مثال پیش کرتا ہے، اکثر آگ اور پانی کی مثال، کیونکہ ان میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، دونوں پہلو. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال ان کی مثل اس بندے کے ہے جس نے روشن کی آگ آگ روشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نعرہ بلند کیا پھر اندماج ہے اس پر اندماج کا معنی مقصودی بات بیان کرنا غیر مقصودی چھوڑ دینا جیسے پہلے عرض کر چکا اب خیال فلما غاز اس سے پہلے اندماج وفی حاضر موضع رجال ان قائدون کچھ بندے بھی بیٹھے تھے کچھ آگ روشن ہوئی بندے بھی تھے آس پاس فلما ذات ما حوله ذهب الله بنورهم جب کہ روشن کر دیا آگ نے اپنے آس پاس کو چاروں طرف سے روشنی ہونے لگ گئی ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سبحان اللہ لے گیا اللہ کریم ان کے نور کو ان کی روشنی کو اللہ لے گیا مولانا نور اور ضیاء میں کیا فرق ہے ہم نے کسی کا نام ضیاء اللہ ہے کسی کا نام نہیں ہے آپ کو ضیاء کا من آتا ہے کہ میں بتاؤں نہیں آپ بھی تو پتا ہے نا کچھ تو آپ کو پتا ہے نام جو ہے آپ کیا پڑھتے ہیں جی تو پھر کچھ تو سنا ہوگا ضیاء کا من روشنی خالی روشنی پشتوں میں تو اردو بولنا بھی مشکل نا پشتونوں کے لیے بس بیٹا ٹھیک ہے روشنی بولا خالی روشنی نہیں دیکھو فرق کرتا ہوں ذهب الله بنورهم سبحان اللہ ذهب الله بنورهم نور وہ روشنی جس میں ٹھنڈا کو ضیاء وہ روشنی جس میں حرارت ہو ضیاء وہ روشنی جس میں ایک اور جملہ بھی کہتا ہوں ذهب الله بنور خیال کرنا تمہارے نام کے لفظ میں حرارت ہے خیال کرنا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون یہ ویسے تجربہ ہے کچھ ناموں کا اثر بھی ہوتا ہے شخصیت پر جن کے نام میں ضیاء ہوتا ہے نا ذرا ان کا مزاج جلالی ہوتا ہے جن کے نام میں ضیاء ہے نا ضیاء تو ضیاء روشنی وہ روشنی جس میں حرارت ہو ذهب الله بنورهم مولانا نور کہا نار نہیں کہا کیا کہا نور کہا نار نہیں کہا اب اس کیونکہ نار تو پہلے وہاں موجود تھی ذهب الله بنورهم اور نور کہتے ہیں کم روشنی کو اور زو کہتے ہیں زیادہ روشنی کو تاروں کا ہم اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں کے اندر کئی اندھیرے شرک و کفر لا یبصرون دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک سمن بہرے ہیں سمن ہم سمن بکمن گونگے ہیں امیون اندھے ہیں فہم لا یرجعون وہ نہیں واپس آئیں گے من الکفر الى الایمان کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف کیسے آئیں گے یہ ان الذین کفروا کی مثال بیان ہو رہی ہے مولانا راستہ معلوم کرنے کے تین طریقے آنکھیں بند ہیں میں جا رہا ہوں ایک بندہ نبینا ہے جا رہا ہے تو مولانا خالد بول بھائی صبر بھائی ہم کدھر جا رہے ہو صبر تو یہ راستہ یہ نہیں ہے تو سن کر بھی بندہ راستے پہ چل پڑتا ہے نمبر دو راستے کا پتہ نہیں ہے پوچھ کر کی بندہ راستہ ڈھونڈ لیتا ہے اور نمبر تین آنکھوں سے دیکھ کر راستہ معلوم کر لیتا ہے تین طریقے ہوتے ہیں راستے پر آنے کے یہ بہرے بھی ہیں سنتے بھی نہیں حق کو جب سنتے نہیں گونگے ہیں حق بولتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں اندھے آنکھ دیکھتے ہی نہیں یہ کیسے ایمان کی طرف آئیں گے آگے جی او کسیب من السماء جی ان دیر سناؤ نہیں جی معذرت آخری نشست میں انشاءاللہ سناؤں گا فرمایا او کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصوائق حذر الموت یہ ذہب اللہ بے نور, پھر جملہ کہتا ہوں, نور کہا ہے نار نہیں کہا, نار نہیں کہا. کیوں؟ نار میں دو چیزیں ہوتی ہیں, نار میں نار میں دو چیزیں, نمبر ایک روشنی بھی ہوتی ہے, حرارت بھی ہوتی ہے. خیال, روشنی بھی ہوتی ہے, حرارت بھی ہوتی ہے. فرمایا ذہب اللہ بے نورہم, روشنی چلی گئی, حرارت ان کی باقی ہے. ہمیشہ جلتے پھنتے رہیں گے مسلمانوں کی ترقی دے کارن. کھولو جی 26واں پارہ. ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. چھ سو اٹھارہ آپ کھولیں سورۃ التوبہ. یہاں توبہ آیت نمبر 32, 231. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ساتھ. منہ کے ساتھ کا معنی شرکیہ اعتراضات کر کر کے. حوصلہ تو کرو, اللہ راضی ہو, منافقوں کی مثال پوری تو کر لوں, بس یہ کرتا ہوں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کریم کے دین کو, نور اللہ, دین اللہ, شرکیہ اعتراضات کر کے. ویاب اللہ, اللہ انکار کر رہا ہے مگر اس بات کا انکار نہیں کیا. ان یتم نورہ, کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. یہ جل رہے ہیں, شرکی اعتراض کرتے رہے, اللہ کریم اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. بلا کر ہل کافرون, اگرچہ مرچے لگے کافروں کو, اگرچہ یہ مانا نہیں ہے, یہ تو ایک مراد عرض کر رہا ہوں. بلا کر ہل کافرون, اگرچہ کراچی کی نہاری والی مرچے کیوں نہ لگے کافروں کو, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. کافر نہ پسند سمجھے. یہ کس کا آ جاؤ جی. فرمایا او کا سیم مین سمائے پی ہے ظلم آتوں و راتوں و برق. یہ منافقوں کی مثال آ گئی اور قسم کی سیم مین سما, منافقوں کی مثال آ رہی ہے اور منافقوں کے دو گروپوں کا ذکر آئے گا, دو پارٹیوں کا ذکر. او کا سیم مین سما, یا مثل تیز بارش کے آسمان سے, بادلوں سے, بلندی سے بارش آ رہی ہے. انزلنا من المؤثرات ماء, انزلتموه من المزن, بلندی سے بارش. کل ما علاک فہو سماؤن, کل ما علاک فہو سماؤن, سب کے سامنے. سیم من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق, تیز بارش ہو رہی ہے بادلوں سے. کل ما علاک فہو سماؤن, علامہ قرطبی نے مانا کیا فیہ ظلمات, اس میں کئی اندھیرے ہیں, رات کا اندھیرا, بادل تہ بتہ, قطرے گر رہے ہیں بارش کے لگاتار. ورعد, اور کڑک ہے. وعیدات الہیہ مرادیں, وبرقن, بجلی ہے براہین مرادیں, دلائل ہیں, ڈراوے ہیں, اور کفر و شرک کے اندھیروں کا بیان ہو رہا ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہ رکھتے ہیں اپنی ساری انگلیوں کو اپنے کانوں میں. اصابع, یہ دیکھنا جی, یہ جو ابتدا ہے نا, اس کو کہتے ہیں انامل. وہ ابھی پڑھا ہے ازولیکم الانامل. اور اصابع, اس باقی جمع, یہ تو پوری انگلی کو کہتے ہیں. یہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم, اپنی پوری انگلیاں کانوں میں دے دے دے. پوری انگلی تو آتی نہیں ہے کان میں. انہوں نے کچھ غور کیا آپ نے کہ میرے شکال پر کہ نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری انگلیاں کانوں میں دے دے. پوری انگلی تو آتی بھی نہیں ہے, انامل ہونا چاہیے تھا. اشارہ ہے مبالغے کا, اتنی سختی سے کانوں کو بند کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ بھی ہمارے کان میں نہ آنے پائے. مبالغہ ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائق حذر الموت, رکھتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر بوجہ ڈر کے, بوجہ کڑک کے. جو کڑک ہو رہی ہے توحید کا جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے, حذر الموت مفعول ہوا گیا یجعلون کا واسطے ڈر موت کے, موت سے ڈرتے ہیں. خیال کرنا موت سے مراد وَهُوَ الْإِيمَانِ عِنْدَهُمْ, ان کو ایمان قبول کرنا موت معلوم ہوتی تھی. ہائے ہائے ہم ایمان قبول کر رہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ, اللہ گھیرا کرنے والا ہے ایسے کافروں کا جو قرآن سنتے نہیں, ڈراوے نہیں سنتے, وحدات نہیں سنتے, دلائل نہیں سنتے, دلائل نہیں سنتے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ گھیرا کرنے والا ایسے کافروں کا. یہ ذرا سخت قسم کے جو تھے منافق ان کا ذکر ہو رہا ہے, تھے تو دونی طور پر کافر. یکاد البرق یخطف ابصارہم, اور کچھ کچے پکے منافق وہ تھے. جب مسلمانوں کا نفع دیکھتے جہاد ہوا, مال غنیمت ہاتھ ہے, کچھ قریب ہو جاتے تھے مسلمانوں پر. جب کوئی پریشانی آئی تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے. ان کا تذکرہ یا کاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. خطف اچک لینا, سورۃ قصص. امن ابیل ہدا تبل ہدا ماں کرو تختف میں نار دینا, کہتے ہیں اگر ہم پیچھے چلیں ہدایت کے آپ کے ساتھ, ہم اچک لیے جائیں گے اپنی سر زمین میں سے. نوتا خطف, ہمیں مکے میں رہنے کوئی نہیں دے گا, مکے میں رہنے کوئی نہیں دے گا, اچک لیے جائیں گے ہم. خطف کہتے ہیں اچکے, جس طرح دانے ڈالو پرندہ آ کر اس دانے کو اچک لے. فرمایا علما لهم شوفی, جس وقت روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چل پڑتے اس روشنی میں. معجزات دیکھتے ہیں, مسلمانوں کو فتح ملتی ہے, مال غنیمت ملتا ہے, اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, جب اندھیرا ہوتے ان کے اوپر تو کھڑے ہو جاتے ہیں. جب شکست ہوتی ہے, کوئی پریشانی دکھ مصیبت آتی ہے مسلمانوں پر, پھر پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ, اور اگر اللہ کریم چاہے البتہ لے جائے ان کے کانوں کو, مہر جباریت لگا دے, کنایا ہے اس سے. وَأَبْصَارَهُمْ, ان کی آنکھوں کو بھی اللہ لے جائے, روشنی سے محروم کر دے. اِلَّا وَجَا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یقینا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. منافقو اسلام میں پورے پورے آ جاؤ, خالص ایمان قبول کر لو, ورنہ مہر جباریت لگ گئی پھر کبھی بھی ایمان نہیں مل سکے گا. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ سورت کا دعویٰ آ گیا, تین جماعتوں کی تفصیل, منافقین اور کفار کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اب یہ سورت کا دعویٰ آ گیا, اس پر دلائل آ رہے ہیں اور رب کا ایک چھوٹا سا انداز اور کہ مریضوں کے ذکر کے بعد نسخہ شفا کا ذکر, مریضوں کے ذکر کے بعد نسخہ شفا کا ذکر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو صرف اپنے رب کی. وحدوا ربکم, مفسرین نے مانا کیا وحدوا ربکم, اس میں اثر ہے عبادت کرو صرف اپنے رب کی. الذی خلقکم، اختلاف تھا ہی اسی وحدانیت کے اندر، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 46، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 46، وَإِذْ آتَاكَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جس وقت آپ ذکر کرتے ہیں میرے محبوب اپنے پروردگار کا قرآن کے اندر، وحدہ دراہ لے کے وہ اللہ اکیلا ہے، ذات میں صفات میں عبادت کا مستحق ہونے میں، تو ولو الگ بار پورا، یہ پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں کے اوپر نفرت کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے یہ مسئلہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ سورت زمر کھولیے جی، آیت نمبر 45، سورت زمر آیت نمبر 45، صفحہ 557، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ کریم کا، دراحلے کے وہ اللہ کریم اکیلا متصرف ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، تو اشمعزد سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جس وقت ذکر کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا جو اللہ کریم کے علاوہ ہیں، پیروں فقیروں کا ذکر ہوتا ہے، وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اِذَا مُفَاجَاتِيَا، فوراً یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 70، آیت نمبر 70، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، 191، اجئتنا قوم کہنے لگی، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کہنے لگی ہے، کیا آئے ہیں آپ ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کریم کی جو اکیلا ہے، درحالے کے جو اس کی عبادت صرف اکیلے اللہ کی، ونظر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ 24، یہ سورۃ حمیم المومن آیت نمبر 12، سورۃ حمیم المومن آیت نمبر 12، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، 562، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر، یہ کیوں تم جہنم سے نہیں نکل سکو گے، بے انہ با سبب، یہ اس وجہ سے، یقیناً شان یہ ہے جس وقت بلایا جاتا تھا اللہ کریم کو، اللہ کی پکار کی جاتی تھی، درحالے کہ اللہ کریم اکیلا ہے، کفرتم بے توحید ہی، مفسرین نے مانا کیا کفرتم بے توحید ہی، تم انکار کر دیا کرتے تھے اللہ کریم کی توحید کا، وہیں یشرک بھی تؤمنوا، اور اگر شریک کیا جاتا تھا اللہ کریم کے ساتھ، تؤمنوا تو تم ایمان لے آیا کرتے تھے، مان لیا کرتے تھے، تصدیق کیا کرتے تھے، فالحکم للہ العلی الکبیر، اختلاف تھا اسی مسئلے کے اندر، ہی اور بھی کا فرق، عبادت کرو صرف اپنے رب کی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایک تو میں نے رب ترک کیا کہ مریضوں کے ذکر کے بعد نسخہ شفا کا ذکر، اور دوسرا رب ہدل للمتقین، اور اعبدوا یہ حصول تقوی کا ذریعہ ذکر کیا، دوسرا ربط، اور تیسرا یہ دعویٰ ہے سورت کا. اچھا، اللہ ذی خلقک کم، جس اللہ کریم نے تم کو پیدا کیا، اگر پیدا کرنے والا اللہ تو عبادت کے لیے بھی صرف اللہ. خلقک کم دلیل عقلی انفسی، دلیل یاد ہے نا احباب، دلیل عقلی عقل کے مطابق، انفسی انسانی جسم کا ذکر. دوسری نعمت والذین من قبلکم، دوسری نعمت جس پر تمہارا وجود موقوف ہے، وہ ہوتے تو تم ہوتے کون، اور ان کو بھی پیدا کیا من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، پیدا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. جملہ محترزہ، توحید کا فائدہ، اللہ ہی کی عبادت کا فائدہ، تاکہ تم بچ جاؤ غیر اللہ کی عبادت سے، ایک معنی. دوسرا معنی، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. تیسرا معنی، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. لعلکم تتقون، آپ کا ذوق بیدار ہو تو میں تقوی کا ایک معنی کرتا ہوں، تقوا. لعلکم تتقون، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے اس سے بچنے کا نام تقوا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے اس سے بچنے کا نام تقوا ہے. تقوا تمہارے اندر کب آئے گا؟ جب عبادت صرف اپنے رب کی کرو گے. تم کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، آبا و اجداد. اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت مولانا حسین علی صاحب والا ایک اور معنی بھی کرتا ہوں. حضرت صاحب نے ایک اور معنی بھی کیا بڑا پیارا، ان کا بھی ذوق سنو. عبادت کرو صرف اپنے رب کی، اللہ ذی خلقک کم، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، تم جن کی عبادت کر رہے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. ان کی تم عبادت کر رہے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو تمہارے بزرگ گزر چکے ہیں، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. جب وہ مخلوق ہیں تو معبود کیسے بن گئے؟ یہ انداز. الذی جعل لکم الارض فراشا، ایک اور نعمت آ گئی ہے، اور دلیل، یہ آفاقی دلیل عقلی ہے. وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو فراشا بچھونا، یہ سفلی نعمت ہے نیچے والی. اور الارض، ایک اور اجازت ہو تو جملہ کہہ دوں، ایک اور جملہ، جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، زمین بمنزل عورت کی ہے. والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا بمنزل مرد. وانزل من السماء ماء بمنزل نطفہ، اور نعمت پانچویں، چوتھی نعمت ہے، آسمان کو چھت بنایا اور اتارا تمہارے لیے، اور اتارا بلندی سے پانی. بمنزل نطفہ فاخرج به من الثمرات بمنزل اولاد، نکالے اس پانی کے ذریعے میووں میں سے رزق لکم، تمہارے کھانے کے. پتہ نہیں کچھ آپ نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھ. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ اب یوں عبارت بنے گی، سبحان اللہ، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تم سے پہلوں کو پیدا کرنے والا اللہ، یہ انفسی دلیل. زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ. نمبر پانچ، بارش نازل کرنے والا اللہ، اور اس کے ذریعے میوے نکالنے والا اللہ، سارے کام کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لیے بھی صرف اللہ. یوں ہے دعویٰ، اس کے مطابق دلائل. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فاصیحیہ، فلا نبیو، فاصیحیہ، یہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اذا کان الامر کذلک، اذا کان الامر کذلک، جب بات ایسے ہے معاملہ ایسے ہے کہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر لا تجلو للہ اندادا نہ مقرر کرو نہ ٹھہراؤ تم نہ بناؤ تم اللہ کریم کے لیے شریک وان تم تعلمون حالانکہ تم جانتے بھی ہو لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ علماء کے لیے حالانکہ تم جانتے بھی ہو لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ ان پانچ صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں شریک کیسے بن گیا ایک معنی شریک نہ بناؤ دوسرا معنی کرتا ہوں فلا تجلوا للہ اندادا وانتم تعلمون نہ بناؤ تم اللہ کریم کے مثل اللہ کے مثل نہ بناؤ اللہ جیسے نہ بناؤ وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے بھی ہو دوسرا معنی کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے حالانکہ تم جانتے بھی ہو تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے سورۃ الشعراء دیکھو جی آیت نمبر 98 آیت نمبر 98 446 فقوب کے بو پیا ہوں بل یہاں سے منع کر رہا ہوں سبحان اللہ فقوب کے بو پیا ہوں بل ڈالے جائیں گے سروں کے بل اونھے منہ جہنم کے اندر ہو عبادت کرنے والے والغاوون ان کو گمراہ کرنے والے ہیں وجنود ابلیس اجمعون ابلیس کے لشکر سارے کے سارے کالو تخاصم میں مشرکین آپس میں جھگڑا کریں گے وہم فیہا یختصمون اور وہ جہنم کے اندر جھگڑا کرتے ہوں گے کیا کہیں گے اقرار مجرمین تاللہ اللہ کی قسم ان کنا لفی ضلال مبین یقیناً تھے ہم بھی کھلم کھلا گمراہی کے اذن سبیکم برب العالمین عبادت کرنے والے مشرک کہہ رہے ہوں گے جب ہم تم کو برابر کیا کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ برابر کیا کرتے تھے مفسرین نے فرمایا فی العبادہ کس میں برابر کرتے تھے نظر اللہ نیاز حسین یہ برابر کر رہا ہے اللہ کے نام کی بھی منت حضرت حسین کے نام کی بھی منت اللہ کا بھی سجدہ غیر اللہ کا بھی سجدہ اذن سویکم رب العالمین جب برابر کیا کرتے تھے ہم تم کو کس میں عبادت میں برابر یوں نہیں یہ کہ یہ بھی اللہ ہے یہ خدا ہے نا عبادت میں برابر سورۃ الانام سورۃ الانام پہلی آیت الحمدللہ الذی پہلی آیات سورۃ الانام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض 154 الحمدللہ جو تعریف اللہ کے لائق ہے صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو اور بنایا اندھیروں کو روشنی کو ثم الذین کفروا ثم استبا دیا یہ بات عقل سے تو بڑی دور ہے کافر لوگ بے ربہم یعدلون اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر رہے ہیں کس میں برابر عبادت میں برابر کر رہے ہیں جی آ جاؤ جی عبادت میں برابر کر رہے ہیں فلا تجلوا للہ اندادا مفسرین کرام نے منع کیا شرکاء فی العبادہ شرکاء فی العبادہ عبادت کے اندر شریک نہ بناؤ وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے بھی ہو ان پانچ صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں شریک کیسے بن گیا تم جانتے بھی ہو تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے سورۃ البقرہ من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس 31 ومن الناس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بنا لیتے اللہ کریم کے سوا اندادا اندادا مفسرین نے مانا کیا شرکا فی العبادہ عبادت میں شریک بنا لیتے ہیں یحبونہم کحب اللہ یعظمونہم کتعظیم اللہ یعظمونہم کتعظیم اللہ ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کی تعظیم کرنی ہوتی ہے. یہ دیکھا آ جاؤ مولانا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 311 وجعلوا للہ اندادا وجعلوا للہ اندادا انہوں نے بنا لی اللہ کریم کے لیے کئی شریک کس میں کس میں ذات میں نہ نہ کس میں عبادت میں شریک بنا لیے. سورۃ سبا آیت نمبر 33 22 پارا آیت نمبر 33 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ذرا میں پیچھے سے مانا کرتا ہوں, یہ آیت نمبر 31 سے درمیان سے مانا کر رہا ہوں. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولو پیچھے سے مانا کر رہا ہوں. ولو ترى اگر دیکھتا تو مخاطب لرائے سامرن عظیمن جزا محذوف ہے. اگر تو دیکھتا مخاطب کب جس وقت ظالم لوگ مشرک لوگ ان شرک لظلم عظیم موقوفون عند ربہم ٹھہرائے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کے نزدیک. یار جو باز ہوں یہ اجمال ہے لوٹائے گا باز ان کا باز کی طرف باز جس طرح گفتگو میں باتیں ایک دوسرے کی طرف لوٹائی جاتی ہے. یا قول الذین استضعفوا اب تفصیل آ گئی کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے. مرید کہیں گے بیچارے للذین استکبروا ان کو جو بڑے بڑے بنتے تھے. کیا کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم ایماندار ہوتے تمہاری وجہ سے ہم بےمان بنے. قال الذین استکبروا کہیں گے وہ جو بڑے بنتے تھے پیر للذین استضعفوا مریدوں کو کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے تھے کمزور کیے گئے تھے تم گناہگار اللہ تمہاری نہیں سنتا. پیر ان کو کہیں گے انہن صددناکم من الہدا کہ ہم نے تم کو زبردستی روکا تھا ہدایت سے ہم نے زبردستی روکا تھا. بعد اذ جاءکم بعد اس کے کہ جب کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی نہیں ہم پر الزام مت لگاؤ پیر کہیں گے بل کنتم مجرمین بلکہ تم خود مجرم تھے اپنے اختیار سے. قال الذین استضعفوا اب پیر اب مرید بولیں گے کہیں گے وہ جو کمزور کیے گئے تھے پیر مرید بولیں گے بیچارے پیروں کو کہیں گے للذین استکبروا ان کو جو بڑے بنتے تھے پیروں کو کہیں گے بل مکر اللیل والنہار بلکہ تمہارے رات کے مکر دن کے مکر رات ہوتی تھی ہمیں تم کرم سے سناتے تھے دن ہوتا تھا تم ہمیں خواب سناتے تھے دن ہوا نا مریدو رات ہمیں خواب آیا ہے. حضرت مولانا خانوی صاحب رحمت اللہ نے بھی خواب لکھا ہے وہ بھی دلچسپی کے لیے سن لو. فرماتے ایک مرید نے پیر کو کہا حضرت جی کیا بات ہے رات مجھے خواب آیا ہے میری انگلیوں پر زندگی لگی ہوئی ہے آپ کی انگلیوں پر شہد لگا ہوا ہے. نے کہا دیکھا ہے ہم اللہ والے لوگ ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہیں میری انگلیوں پر شہد ہے شہد تم دنیا دار ہو گناہگار گندے تمہاری انگلیوں پر گندگی لگی ہے. اس نے کہا آگے تو سنو ابھی تو بات آ دی ہے آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں میری آپ چاٹ رہے ہیں. بر مکر لہ لے منہ تا مرمنا جب تم ہمیں مشورے دیا کرتے تھے کامرونا مشورے دیا کرتے تھے کیا انکفر باللہ کہ ہم انکار کر دیں اللہ کا انکار اللہ کو نہ مانو نہیں ونجعل له تفسیریا ونجعل له اندادا یعنی ہم بنائیں اللہ کریم کے شریک اللہ کا شریک بنانا اللہ کا انکار کرنا ہے بڑے حوالے مولانا آؤ جی فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا خلاصہ کیا نکلا یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ایک اور جملہ سناتا ہوں مولانا انسان اللہ کی عبادت کرے ثواب کا مستحق نہیں ہے بڑا سننا قیمتی بات انسان اللہ کی عبادت کرے ثواب کا مستحق ہم اللہ کے مملوک ہیں مخلوق ہیں ہم نے تو آقا کو خوش کرنا ہی کرنا ہے ثواب کے مستحق نہیں ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس پر ثواب دے دیتا ہے تو اس کا فضل ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ مولانا نور الوکیل صاحب رابط ایک رابط حضرت الرحمان صاحب ایک رابط عبادت کے بعد شان قرآن کا ذکر وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مفسرین کرام نے فرمایا عبادت کا حکم دینے کے بعد قرآن کا ذکر کیوں کیا اس میں ربط کیا ہے اشارہ کر دیا عبادت وہ قبول ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو عبادت وہ قبول ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو ایک دوسرا انداز او بدو ربکم الذی خلقکم دوسرا ربط انہیں کہا ہم رب کی عبادت تو کر لیتے لیکن اس کا حکم قرآن دے رہا ہے مولانا دوسرا رب ہم اللہ کی عبادت کر لیتے چلو ٹھیک ہے لیکن حکم قرآن دے رہا ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے دوسرا رب ہم مان لیتے عبادت کرتے لیکن قرآن حکم دے رہا ہے نا قرآن خدا کا کلام ہے نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے یہ حکم جواب اللہ کا کلام نہیں ہے جی نہیں ہے چاہتا ہوں بھائی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سبحان اللہ وَإِن كُنْتُمْ دَفَعِ شُبَاهَ ایک شبے کا جواب ہے وہ کہتے تھے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے ہم نہیں مانتے اس کا مسئلہ جواب وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ایک اور عبد بھی سناتا ہوں پہلے نسخہ شفا تھا تو ہی اس کو مان لو اب دوسرا نسخہ شفا ہے کہ قرآن کو بھی مان لو اور جس پر نازل ہوا ہے اس کی رسالت کو بھی مان لو وَإِن كُنْتُمْ بڑے بڑے مولانا قرآن کے عجائبات تو ختم نہیں ہوں گے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر ہو تم بیج کسی شاخ کے اس کتاب میں سے مانے پر میرے طلبہ بھائی غور کریں اگر تم شاک میں ہو کس کلام میں سے مِمَّا اس میں سے نَزَّلْنَا جو تھوڑی تھوڑی ہم نے نازل کی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے کس پر اللہ عبدنا مولانا نزلنا میں راز ہے اللہ کی رحمتی ہو علماء پر جنہوں نے محنت کی ہے ہم تو ناقل لوگ ہیں نزل ان کو شک اس وجہ سے پڑتا تھا قرآن تھوڑا تھوڑا جو نازل ہو رہا ہے یہ تھوڑا تھوڑا خود بنا لیتا ہے ان کو شک کیوں پڑتا تھا نزلنا تھوڑا تھوڑا جو نازل ہو رہا ہے نا یہ خود بناتا ہے کبھی ایک آیت بنا لی کبھی دو تین چار ایسے بنا لیے مولانا نزلنا کا کوئی راز سمجھا کہ نہیں سمجھا مما نزلنا جو تھوڑا تھوڑا ہم نے نازل کیا ہے اللہ اب دینا اپنے نور پر فاتو بے سو جی اپنے نور پر اللہ اب دینا بندے پر واہ بھائی واہ پھر وہ کہاں گئے السلام وسلم علیہ وسلم نور من نور اللہ وہ کہاں گئے واہ بھائی واہ نزلنا علی عبدنا اضافت تشریفی ہے علماء کرام نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا لقب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا بندہ ہونا ہی سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ اللہ عرفات اوبے سورت مسلے ہی قرآن قربان دیا مولانا خیال فاتو بے سورا بن مسلے ہی میں خلق کے وہ تو کلمہ نے کر چکا ہوں. اللہ کی خلق حکم میں اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معدوم کو موجود کرنا اور اللہ کے علاوہ نسبت ہوگی تو اندازہ لگانا شکل میں, یہ باتیں ہو چکی ہیں. اب اگلی بات فاتو بے سورا بن مسلے ہی تنوین برائے حکارت فاتو بے سورا بن. ٹھیک ہے اگر تمہیں شک ہے خود میرے محبوب نے بنایا ہے تو پھر لے آؤ تم کوئی ایک صورت کوئی سی ہو تو چلو مثل ہی. ذوق بیدار ہو تو تین معنی کروں, نہیں ذوق بیدار ہو تو تین معنی کروں. سبحان اللہ فاتو میں صورت مثل ہی لے آؤ تو پہلے ایک اور بات کہہ دوں پھر میں تین معنی کروں. لے آؤ تم ایک صورت کوئی سی صورت ہو. کس میں؟ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خالی فصاحت اور بلاغت میں مقابلہ مراد نہیں ہے. خالی ایسی فصیح بلیغ اونچے پیرائے والی کلام لے خالی اس میں مقابلہ نہیں ہے. ہر جگہ فصیح بلیغ لوگوں سے مقابلہ نہیں ہوتا. مانا دو لفظوں میں حضرت نے مسئلہ حل کر دیا. میں لفظ بولتا ہوں ذرا خیال ان کو شوق ہوگا لکھ لیں گے. فاتو بے صورت فی الدلیل والبیان فی الدلیل بس پورے قرآن میں یہ بات چلے گی فی الدلیل والبیان. اور شرک کرنے والوں ہو تم کہتے ہو میں نے اپنی طرف سے یہ بات بنائی ہے ٹھیک ہے فاتو بے سورت ایسے دلائل اور بیان والی تم بھی تو ایک سورت لے آؤ جس میں شرک پر ایسی دلیلیں ہوں جیسی توحید پر دلیلیں ہم پیش کر رہے ہیں. پتنی بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فی الدلیل وال میں اس کے دو اشارے آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا کھولیے سورہ فاطر دو اشارے اس معنی کی تائید کے. سورہ فاطر آیت نمبر 40 فرمایا قل ارائیتم شرکاءکم 528 قل ارائیتم میرے محبوب فرما دیجیے آرائے تم اخبرونی مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے دکھاؤ تو صحیح اپنے شریکوں کے بارے میں بتاؤ تو صحیح. الذین تدعون من دون اللہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح ماذا خلقوا من الارض کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں سے ام لہم شرک فی السماوات یا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں ہے تو دکھاؤ. جس طرح توحید پر ہم دلیلیں دے رہے ہیں ایسے تم بھی تو دکھاؤ نا. اما تیناہم کتابا فہم فی فہم علی بینت منہ یا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب پس وہ باتیں دلیل پر ہے اس کی طرف سے نہیں نہیں بل نہیں نہیں یہ ظالمون بعضم اللہ بعضم اللہ غرورا نہیں وعدہ دے رہے ظالم بعض ان کے پاس کو مگر دھوکھے کا. اللہ سورۃ لقمان 21:12 تھوڑا سا پیچھے سورۃ لقمان 21:12 آیت نمبر 11 آیت نمبر 11 495 خلق السماوات خلق السماوات بغیر عمد ترونها والکا فی الارض رواسیا خلق السماوات اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ترونها تم دیکھتے ہو ان آسمانوں کو دیکھتے ہو ان. اب طلبا تو بادشاہ ہے نا مانا کیا کرتے دیکھتے ہو تم ان ستونوں کو ستون ہے کوئی درمیان میں واہ بھائی واہ نہیں نہیں دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو القا فی الارض رواسیا اللہ نے رکھ دیے فی بمن اعلی علی الارض زمین پر وزنی پہاڑ رکھ دیے ان تمیدہ بکم لے اللہ تمیدہ بکم تاکہ تم کو لے کر زمین جھک نہ جائے اس کو وزن توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے وبس فیہا من کل دابہ بس نشرا پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جاندار. انزلنا من السماء ماء بلا اتارا ہم نے بلندی سے پانی. امبتنا فیہا من کل زوجین کریم. ویسا دیو آپ نے کہا مضافل ہے جمعہ کی ضمیر ہو تو مانا جمعہ والا کر رہے تو اب دینا. امبتنا فیہا من کل زوجین کریم ہم نے اتارے اس کے اندر ہر قسم کے جوڑے. پیدا کی ہم نے اس کے اندر ہر قسم کے جوڑے عمدہ عمدہ. ہذا خلق اللہ یہ بات آئی. ہذا خلق اللہ یہ جتنا کچھ ہم نے بیان کیا آسمان پہاڑ جاندار بارش ہر قسم کے عمدہ عمدہ جوڑے. ہذا خلق اللہ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. فأرونی مجھے دکھاؤ تو صحیح ماذا خلق الذین من دونہ کیا کچھ پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے تو دکھاؤ. جیسے دلائل ہم دے رہے ہیں ایسے نمونے تم بھی پیش کر دکھاؤ. بولنا 20 پارہ پہلا صفحہ. امن خلق السماوات والارض امن خلق السماوات والارض سادہ مانا کروں گا. امن کا پیا ہے یا متصل ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں تو اپنے مقام پر ہوتی ہیں. میں سادہ مانا کروں گا. ام بمانا بل ہے برائے ترقی وغیرہ وغیرہ یہ ساری تفصیلات اپنے موقع پر ہوتی ہیں. میں پتھر باتیں ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں. خیال امن خلق السماوات والارض بلا کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ایک. وانزل لکم من السماء ماء اور کس نے اتارا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی. دو فأنبتنا به حدائق ذات بہجا اگائے ہم نے پانی کے ذریعے باغات رونق والے. ما کان لکم من تنبت شجرا نہیں تمہاری طاقت کے اگا سکو تم اس کا ایک درخت. الہم اللہ کیا ہے کوئی الہ اللہ کریم کے سوا جو یہ کام کر سکے. جواب ہے اللہ الہ الا اللہ. مولانا طلبا ساتھی یاد رکھنا جواب کیا آیا لا الہ الا اللہ. لا خالق السماوات والارض الا اللہ. لا منزل لکم من السماء ماء الا اللہ. لا منبت به حدائق ذات بہجا الا اللہ. لا الہ الا اللہ. پتنی کچھ انداز بھی آپ کو حضرت مولا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا انداز. آسمان و زمین بنانے والا کوئی نہیں. پانی اتارنے والا کوئی نہیں. رونق والے باغ بنانے والا کوئی نہیں. الا اللہ لا الہ الا اللہ. امن جعل الارض قرارا بھلا کس نے زمین کو پرسکون بنایا. چار وجعل خلالها انہارا اور کس نے زمین میں زمین کے درمیان نہریں بنا دی. نمبر 6 وجعل لها رواسیا بنا دیے زمین کے ٹھہرنے کے لیے وزنی پہاڑ. وجعل صاد بین البحر لحاجزا تو سمندروں کے درمیان پردہ بنا دیا رکاوٹ. الہم اللہ کیا ہے اللہ کے ساتھ اور الہ ان صفات والا. جواب ہے اللہ الہ الا اللہ. لا جائل الارض قرارا الا اللہ. لا جائل خلالا انہارا الا اللہ. لا جائل لہا رواسیا الا اللہ. لا جائل بین البحرین حاجزا الا اللہ. لا الہ الا اللہ. یہ کام کرنے والا آگے دیکھیے. نمبر 8 یجیب المضطر اذا دعا بلا کون ہے جو قبول کرتا ہے بے بس کی پکار کو جس وقت بھی اس کو وہ پکارے. اور نمبر 9 وہ یکشف السوء کون تکلیف کو دور کرتا ہے. نمبر 10 وہ یجعل لکم خلفاء الارض کون ہے جو بناتا ہے تم کو زمین کے جانشین. الہم اللہ کیا ہے کوئی اور صفات والا الہ اللہ کے ساتھ ہے صفات والا. جواب ہے اللہ الہ الا اللہ. لا مجیب المضطر اذا دعاه الا اللہ. لا کاشف السوء الا اللہ. لا جائلکم خلفاء الارض الا اللہ. لا الہ الا اللہ. یوں انداز ہے. آگے چلو میں یادی کم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ، کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے پہلے، الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے اللہ الہ الا اللہ، لا حادیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ، لا مرسل الریاح بشرم بین یدی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آگے من یبدا الخلق، کون پیدا کرتا ہے نئے سرے سے مخلوق کو، اور نمبر 14 ثم یعیدہ، کون پھر اس کو لوٹائے گا، پھر اس کو لوٹائے گا قیامت کے دن، ومن یردکم من السماء والارض، کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، الہ مع اللہ، ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا، لا فادی الخلق الا اللہ، لا معیدہ الا اللہ، لا رازقکم من السماء والارض الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب ذرا غور کرنا سارے ساتھی، مہربانی، شاید پھر یہ بات نہ آئے، ذرا میں نمبر گنتا ہوں، آپ نمبر دیکھیں. امن خالق السماوات والارض، حضرت مولانا نور الوکیل سے بنداس امن خالق السماوات والارض، آسمان زمین پیدا کرنے والا اللہ، انزل بارش نازل کرنے والا اللہ، نمبر 3 انبتنا باؤ اگانے والا اللہ، جعل الارض زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ، 4 انہار 5 نہریں بنانے والا اللہ، رواسی 6 پہاڑ بنانے والا اللہ، 2 سمندروں میں حاجر پردہ بنانے والا اللہ، 7 امن یجیب بے بس کی دعا پکار قبول کرنے والا اللہ، 8 یکش پسو تکلیف دور کرنے والا اللہ، 9 خلفاء زمین میں جانشین بنانے والا اللہ، 10 یحییکم اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ، 11 یرسل الریاح ہوائیں بھیجنے والا اللہ، 12 اور آگے امن یبدل نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ، 13 یعید ہو دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے والا اللہ، 14 یاردوں کو روزیاں دینے والا اللہ. ہم نے تو 15 دلیلیں دے دی ہیں، کل ہاتھو برہانا کم، مشرکو تم ایک دلیل پیش کر دکھاؤ. پتہ نہیں آپ نے میرے درد دل پر بھی غور کیا ہے کہ نہیں، بڑی تفصیل ہے، خلاصہ آپ کو بتا دیا، ہم نے تو 15 دلیلیں توحید پر دے دی ہیں، فاتو کے صورت میں مثل ہی فی دلیل والبیان، کل ہاتھو برہانا کم، میرے محبوب فرما دیجئے پیش کرو تم ایک دلیل، براہین نہ برہان، ایک دلیل پیش کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوی شرک میں. اگلا ربط علماء کرام، سبحان اللہ، قرآن کی